Musicòpolis, la capital de la música, amb el més nou de Florida. Now. Així són entre nosaltres el ritme modern ballable de Florida, la companyia de Sia i aquest Alex Anguesta remix realitzat del seu Wild Ones, els salvatges. D'un flor, en aquest cas Florida, partirem cap al pop d'un altre flor, però en aquest cas Florence and the Machine. No Light and No Light és el darrer senzill publicat en del seu àlbum anomenat Ceremonials, que escoltem també a través de Musicopolis. Yeah. like Kim K, but I discipline, yeah, it's coming sensei. I don't care what them say, cause that little chico miss a world where I'd been paid. From MIA to LA to PA, leave them red like CJ. CJ meaning Pam and the sin on Bay Watch. I stay high, what you talk about? I don't pimp in the parking lot. I got your girl in the bathroom acting a monkey while I play with her baboon. Then I throw it back like a boomerang, you buffoon. Your body looking amazing when you're dancing like that. Girl, get up on the stage and go on and do your thing. Sexy, beautiful lady, won't you bring it right back? Go ahead, pull up a lady, you're my boomerang. H-A-M, you know it, nigga don't dance no more, they acting. And I can understand it with all the back end and all these shawties throwing at their party. I'm like, nigga, you tripping, you better act like a no. You better grab you something, take your ass to the floor. Cause it's clear I'm here and I ain't leaving up out this bitch till the time to go. Now put your hands in the air, shake your body down slow. Previs minuts de la companyia de Musicopolis, amb aquest segment els hem convertit en la música ballable en Florida, amb Sia, amb l'Aligesta Remix, amb Florence and the Machine i DJ Feli, amb Phila Akon, amb Pitbull i Jermaine Dupri i aquest seu boomerang. Ara canviem radicalment de novetats discogràfiques i anem a escoltar altre tipus de música, d'aquella de la qual possiblement més de nosaltres, almenys jo, en som més partidaris. Nec ens porta una nova cançó, es diu És Així. Sentidos, la música, libros, abrir los regalos, los viajes lejanos que tanto soñamos y alguna película que recordamos. Aquella mirada, el instante de un beso, estrellas fugaces, el perfume del viento. La vida es seguro lo más bello que tengo yo. Tu hijo que ríe, el dar una mano, la lluvia de agosto y el mar en verano. Beber con tu padre un vaso de vino, ayudar a que alguien viva otro destino. Hacer el amor a la luz de la luna y hacerlo de nuevo sin duda ninguna. La vida es seguro lo más bello que tengo yo. Es así, es lo más natural preguntarse un momento y después contestarse que las cosas pequeñas son más importantes, se quedan muy dentro de ti y te hacen sentir que estás vivo. Y esa es la razón y el motivo que te lleva adelante, sintiendo que ellas te dicen quién eres tú. Es bello querer alcanzar nuestro sueño. Es justo intentarlo y hacerlo en serio. Y así no perder ni un solo segundo y sentir que también formo parte del mundo. Con muy pocas palabras digo ahora en esta canción que la vida es seguro lo más bello que tengo yo. Es así, es lo más natural preguntarse un momento y después contestarse que las cosas pequeñas son más importantes, se quedan muy dentro de ti y te hacen sentir que estás vivo, y esa es la razón y el motivo que te lleva adelante, sintiendo que ellas te dicen quién eres tú. Oh, oh, oh. Te dicen quién eres tú. Oh, oh, oh. Dicen quién eres tú. En que pueda apartarme de ti. Hoy todo parece distinto porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Y yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. Aquesta cançó, Contigo en la distància, així escoltem el més nou també de Pitingo a través de la nostra capital de la música. Igual que escoltarem, si us plau a vosaltres, el més nou també de Rebeca Jiménez, amb una cançó que es diu De que lado estás, o de Red Hot Chili Peppers, que ens aporten la cançó anomenada Look Around. Pago hasta el final. Se me ve desde extraordinària cançó aquesta de la Rebeca Jiménez, una gran veu i, sens dubte, futur que li desitgem en la seva carrera artística, perquè realment pot valer la pena. És un estil pop interessant amb l'àlbum Valiente, que ens aportava aquest single editat el mes de setembre de 2011 i que ara mateix també recordàvem a través del nostre espai, perquè torna el llançament, torna a ser actualitat. Com dèiem, el més nou de Red Hot Chili Peppers també estarà entre nosaltres, Red Hot Chili Peppers, amb la cançó anomenada Look Around, una peça que escoltem des del seu àlbum I'm With You, estic amb vosaltres, estic amb tu. Musicop. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision, long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there, hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so, but you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks in it'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional and I told you so, but you had to know, so I told you. Please don't look right through me, hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl.